lebon ang pon kine pen haila wona hali bi da fare ware ware ware ware ware o afan katela apa ma di ay mom kessa na bi te ina pa ma yaam lañ ko jindul ben bip ap sifle legi hali mu xey dem ecole don fasim bip fasim bip fasim bip ba ci ske bi ne ba ci ske ubi sala mi setul bip bi nak mu set bip bi ndaysan di joy di joy di joy dal ni bip ba ben ñep set ta so mi gisu ko les parents ko graw legi après dina ñu dal ben bip et bi ndogé ci ngone bi salon bi ci sétan télé xalé bi dal ñu ko sur papa bi mu téne sur papa bi jék jék parce que rek rek papa bi dal doxam dal dé bip rek xalé bi do né ko papa sama bip papa yow mi ya jël sama bip oui papa jox ma sama bip papa jox ma sama bip papa yow ya tok sama bip yeey bi ngone ko mé nak ni jay na joxom bi bam nak ni jay nak ni jay mom joxom bi bam yow da nga mëna kikkat to xalé joxom bi bam nak duma ci bibo xalé bi nga tok joxom bi bam da nga bëgg fo xalé torop nak ni jay ni jay ji di waxe nonu rek di waxe doole rek mom tamit daal ni pip rek xalé bi daal di xol yaay rek ko wuy yaay pass na la ko rek papa pass na la bip bi yaay jox ma sama bip pa bi daal di xol yaay ji ba ci kërëm ne ko et puis voilà joxom bi bam fofu la ni jay.